Moje studio to mój drugi dom. Siedzę cały dzień, nie ubieram, śniegu nie ma. Moje studio to mój drugi dom. Siedzę cały dzień, nie ubieram, śniegu nie ma. Dziewczyno się nie wnerwiaj, dziś robię materiał, dziś tobie mówię pa i się żegnam, nie znajdziesz mnie w domu. Nie dzwoń do ziomów, postaram się odebrać, ty zadzwonisz znowu, póki co ja mówię, kiedy ma być przerwa. Cisza, ktoś słyszał sygnał, nie dzwoni, nie dzisiaj, nie teraz, jutro spoko, by to opisać, Michu, włącz mi mikrofon. Studio, studio to mój drugi dom, siedzę cały dzień, nie ubieram, śniegu nie ma. Studio, studio to mój drugi dom, nie mam czasu, Kasiu, Marto, Anko, koleżanko, fanko. Jutro zadzwoń, dziś mi zaufaj. Jadę do studia po nowy kawałek, a jak wrócę, to wrócę. Włącz i posłuchaj, daj mi czas. Muza, nawet nie wiesz, jaki wielki masz w tym udział. Funk to dla ciebie, funk, przy tym śpiewaj i tańcz. Funk, przy funki lupach, Studio, studio to mój drugi dom, siedzę cały dzień, nie ubieram, śniegu nie ma. Studio, studio to mój drugi dom, siedzę cały dzień, nie ubieram, śniegu nie ma. Studio, studio to mój drugi dom, siedzę cały dzień. Studio, studio to mój drugi dom, siedzę cały dzień.